أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 55 می باشد. الحمدلله که ما و شما در 54 درس کتاب طهارت از کتاب الفقه المیسر کتاب طهارتش را به آخر رسانیدیم و امروز درسی 55 ما و شما صاحب کتاب میگوید ثانیاً، یعنی دومین کتاب در زیر کتاب الفقه المیسر کتاب الصلاتی، کتاب صلات می باشد، کتاب نماز هست. صاحب کتاب می گوید و یشتمل علی 15 بابا، یعنی کتاب نماز، کتاب صلات در بر می گیرد 15 باب را. کتاب صلات 15 باب دارد. الباب الاول، اولین باب کتاب صلات، فی تعریف الصلاتی، در باره شناس شدن با نماز است که صلات در لغت چی معنا دارد و در شرع چی معنا دارد و فضلها، و همچنین در باب اول درباره فضیلت نماز و برتری و فضائل نماز صحبت میکند و وجوب الصلوات الخمسی، و همچنین در زیر باب اول درباره واجب بودن نمازهای پنجگانه که نمازهای پنجگانه فریضه الهی است، فرض است بالای هر یک شخص مسلمان عاقل و بالغ که باید این نماز را بخواند. در این باره هم همچنین صاحب کتاب برامان معلومات می دهد. پس باب اول در سه موضوع صحبت می کرده است. یکم تعریفها، یعنی شناس شدن با کلمه صلات. صلات چی معنا دارد؟ الصلات لغتاً الدعاء، صلات در لغت به معنای دعا هست، یعنی صلات کلمه عربی هست. در زبان عربی صلات به معنای دعا می باشد. و شرعن، اما در شریعت صلات عبادتون، صلات عبادت می باشد، پرستش می باشد. ذات اقوال و افعال مخصوصتین، این صلات عبادتی که دارای سخن، اقوال و افعال مخصوصه هست، یعنی یک عبادتی که اقوال و سخنهای معین گفته می شود، همون دعاها و ذکرها، سوره فاتحه و آیتها خواندن، و افعال و همچنین فعلهای مخصوص انجام داده می شود که راست استادن و برداشتن دستا و رکوع و سجده، که اینها افعال معین برای نماز هستند. میگه مخصوصتین، این فعلها و اقوال مخصوصه نماز است، فقط در نماز همین کارها را انجام میدهیم، بیرون از این کارها و فعلها و اقوال معینه را اگر انجام بدهیم نماز ما باطل و بیکار می شود. میگه مفتتحتون بی تکبیری، این نماز میگه آغاز شدگی هست با تکبیر، یعنی ابتدای نماز، اولی نماز، آغاز نماز با تکبیر است، یعنی همون تکبیری تحریمه که وقتی که جای نماز را بالاش می برایی و رو به قبله دستا را می برداری و الله اکبر می گویی و داخل نماز می شوی، آغاز نماز، ابتدای نماز، اولی نماز، انا همین تکبیر است که تو داخل نماز شدی مختتمتون بالتسلیمی و پایان نماز، آخری نماز این سلام دادن است. وقتی که نماز را خلاص میکنی در آخر طرف راست و چپ سلام میدهی، این پایان نماز میشود، این آخری نماز میباشد. پس این هست نماز. پس نماز عبادت بوده است که قولها و فعلهای مخصوص خودش را داشته است، با تکبیر شروع می شود، با سلام دادن از نماز خارج می شوی. و یأتی تفصیلها فی الابواب التالیتی انشاء الله. می گد که می آید تفصیل و بیان و شرح نماز در بابهای آینده اگر الله خواسته باشد. یعنی در آینده باب معین درباره صفت صلات که در اونجا بیان میکند که نماز چی طور خوانده میشود و در نماز چند فرض داریم و چند شرط و چند رکن داریم، همه اینها را یکا یک صاحب کتاب برامان در فصلهای آینده بیان خواهد کرد، در بابهای آینده بیان خواهد کرد. پس این بود در باب اول برای شناس شدن به کلمه صلات. اکنون ما و شما در کلمه، یعنی با کلمه صلات شناس شدیم که صلات چی بوده است. و دویم چیزی که در زیر باب اول کتاب صلات صحبت میکند، میگوید که فضلوها، یعنی فضیلت نماز، فضائلی که و نیکی هایی که نماز با خودش دارد، فضیلت هایی که نماز با خودش دارد. میگه فضلها، یعنی فضیلت نماز همین است که الصلاة من آکد ارکان الاسلام بعد الشهادتین، یعنی که نماز از تأکید شده ترین رکن های اسلام بعد از شهادتین هست. در رکن‌های اسلام بعد از کلمه توحید، بعد از شهادتین، تأکیدترین و ضروری ترین رکن اسلام این نماز هست که جدا کننده بین مسلمان و غیر مسلمان هست. پس میگه که الصلاة من آکدی، یعنی نماز از با تأکید ترین و ضروری ترین و حتمی ترین رکنهای اسلام بعد از شهادتین است، بعد از اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد از گواهی دادن به یگانگی الله و بعد از گواهی دادن به پیغمبر بودن محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم، تأکید ترین رکن اسلام این نماز بوده است. بل هی عمود الاسلامی، بلکه میگه این نماز پایه اسلام میباشد، ستون اسلام میباشد، که اسلام به نماز برپا نمیشود. اسلام به نماز آن اسلام نیست. هر مسلمانی که نماز ندارد، با خودش نماز نمیخواند، پس اون مسلمان را مسلمان گفته نمیشود، پس آن انسان اسلام با خودش ندارد. و قد فرض الله على نبیه محمد صلی الله علیه و سلم لیلة المعراج فوق سبع سماوات. پس میگه واقعا فرض گردانید، حتمی گردانید الله تبارک و تعالی نماز را بر بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بر بالای پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم، لیلة المعراج، یعنی شب معراج، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان عروج کرد، به آسمان برآمد، همان شب نماز فرض گردانیده شد، الله سبحانه و تعالی نماز را فرض گردانید. فوق سبع سماوات، بالای هفت آسمان ها، یعنی که یگانه فریضه که بالای هفت آسمان ها فرض گردانده شدگی هست، این نماز می باشد که الله تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به آسمان هفتم برآورد، در آنجا نماز را فرض گردانید، در اول 50 نماز، بعد در آخر الله جل جلاله این 50 نماز را با توسط پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند امت من طاقت ادا کردن این 50 وقت نماز را در 24 ساعت ندارند، پس الله سبحانه و تعالی با فضل خودش این 50 را به 5 نماز تخفیف داد، که همان 5 نمازی که این شب و روز ما و شما مسلمان ها می خوانیم، اما در ثواب همان 50 نماز را ثوابش را می گیریم، در عمل 5 نماز می خوانیم اما در ثواب همون 50 نماز ثوابش برای ما و شما الله نصیب می گرداند. یعنی الله سبحانه وتعالی عمل را تخفیف کرد اما اجر و ثوابش همون 50 نماز باقی ماندگی هست. میگه و ذالک دلیلون، و همین یعنی که در آسمان شب معراج بالای هفت آسمان ها فرزگرداندنی الله تبارک و تعالی بالای پیغمبرش نماز را، انا همین کار میگه خودش دلیل است، و ذالک دلیلون، انا همین کار خودش دلیل است، علی اهمیتها فی حیات المسلمی، یعنی برای مهم بودن و ضرور و حتمی بودن نماز در حیات مسلمان، یعنی در حیات مسلمان این نماز چقدر مهم بوده است که الله جل جلاله پیغمبرش را به آسمان برده در شب معراج بالای هفت طبقه آسمان، پس نماز را فرض گردانید. پس همین خودش میگه دلیل است برای بسیار مهم بودن نماز. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، و بود میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا حزبه، یعنی وقتی که بالای پیغمبر چیزی می آمد در حاشیه میگه ای اصابه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتار میشید امرون به یگان مشکلات، به یگان کار، به یگان وزمینیه، با دشواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگه گرفتار میشد، وقتی بالای پیغمبر یگان غم و اندوهی که می آمد، فزع الی صلاتی، پیغمبر زود رو به سوی نماز می آورد، زود می رفت به نمازخوانی شروع می کرد، یعنی آن مشکلات را پیغمبر با نماز سپری می کرد، آن وزمینی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نماز خواندن از سرش دور می کرد. و قد جاء فی فضلها، پس میگه واقعا در باره فضیلت نماز آمدگی هست، و الحث علیها، در باره تشویق به نماز خواندن و نماز همچنین آمدگی هست، احادیث و کثیرتون، حدیث های خیلی زیاد آمدگی است، خیلی حدیث های زیاد در باره فضیلت نماز و تشویق کنندن و ترغیب کنندن و مردم را خواندن به سوی نماز، خیلی حدیث های زیاد آمدگی است، منها از جمله همون حدیث ها، پس صاحب کتاب برای امان دو حدیث را تقدیم می کند. حدیث اولی که صاحب کتاب می آورد می گوید قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله می گوید الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم میگوید الصلوات الخمس، یعنی نمازهای پنجگانه، والجمعة إلى الجمعة، از این جمعه تا جمعه آینده، و رمضان إلى رمضان، و از این رمضان تا رمضان سال آینده، مکفراتون، یعنی سبب بخشیش گناهان هستن اینها، لما بینهن، از آن گناهانی که در بین نمازهای پنجگانه انسان انجام میدهد، یا از این جمعه تا جمعه آینده در مدت این یک هفته آن گناهان را که انجام می دهد، پس وقتی که برای نماز پنجگانه می رود، از نماز پیشین تا عصر هر گناهی که انجام داده بود، نماز عصر سبب بخشش گناهانش می شود و نماز شام که می رود، از عصر تا شام هر گناهی که کرده بود و نماز شام سبب بخشش گناهانش می شود. وقتی نماز خفتن می رود، وقتی نماز بامداد می رود، وقتی نماز پیشین می رود، پس در بین اینها آن گناهان را که انجام داده بود سبب بخشش آن گناهان می شود. و الجمعه تو الى الجمعتی، وقتی که این هفته می رود جمعه می خواند تا هفته آینده جمعه، هر گناهی که می کند هفته آینده باز جمعه خانی می رود، سبب بخشش گناهان می شود. و رمضان و الى رمضان، این رمضان روزه می گیرد تا سال آینده رمضان. در بین این دو رمضان هر گناه و معصیتی که می کند از گناه و معصیتی گناهان صغیره، وقتی که رمضان سال آینده می آید، این انسان با توبه و با تضرع روزگیری را شروع می کند، پس گناهانی در بین این رمضان مدت یک سال، مدت 11 ماه انجام دادهش بخشیده می شود. میگه مجتونی بل کبائرو، مجتونی بتل کبائرو، به شرطی که اجتناب ورزیده شود از گناهان کبیره، از گناهان کبیره دوری جسته شود، از گناهان کبیره دست کشیده شود، پس سبب بخشش گناهان میگشته است این نمازهای پنجگانه و از جمعه تا جمعه و از رمضان تا رمضان آیندهش. در بین اینها انسان هر گناهی صغیره را که انجام میدهد، این عبادتها سبب آمرزشی آن گناهان این انسان میگشته است، به شرطی که این انسان از گناه کبیره خودش را دور نگه بدارد. زیرا اینکه گناه کبیره شرطش همین است که انسان پشیمان شود و توبه به سوی الله جل جلاله بکند، از اون گناهی انجام دادش پشیمان و از اون گناهی انجام دادش دست بکشد و دیگر تکرار نکند. پس این شرطای سببی بخشش گناهان کبیره می باشد. اما اگر انسان در نماز بعدی برود، در اگر گناه کبیره را انجام دادگی باشد و با توبه صادقانه وقتی نماز بخواند و یا هفته آینده جمعه برود، در این جمعه یگان گناه کبیره را انجام دادگی باشد، صادقانه در روز جمعه توبه بکند و رجوع به سوی الله بکند، الله اون گناهان کبیره شم همچنین می آمرزد و همچنین می بخشد. این بود یکمین حدیث. در تخریج این حدیث می گوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است برقمی در زیر رقمی 233 و همچنین در زیر رقمی 16 در کتاب صحیح مسلم این حدیث روایت شدگی هست. این بود یکمین حدیث در باره فضیلت نماز که سبب بخشیدن گناهان می شده است. این نماز سبب بخشیدن گناهانی صغیره. بعد از این حدیث دویم را می آرد و می گوید و قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی حدیث دویم، دلیل دویم در باره فضیلت نماز، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید ارائیتم لو ان نهرا بباب احدكم یغتسل منه کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. میگه در این حدیث که ارائیتم، یعنی شما چی فکر دارید ای اصحاب، ای حاضرانی که در نزد من هستید، رسول الله میگوید فکر شما چی است؟ لو ان نهرا، اگر میگوید نهر آب جویبار، بباب احدکم، به نزد دری یکی از شما روان باشد، یغتسل منه کل یوم 5 مرات، این انسان میگه آبازی بکند از همون نهری که به پیش درش میگذرد، به پیش دروازه اش میگذرد، هر روز میگه پنج باری این انسان آبازی بکند، این انسان هر روز پنج بار غسل بگیرد. حلی اب قامین درنهی شیعون، آیا باقی میماند از غجدی و چرکی در بدن این انسان چیزه؟ یعنی یک انسان هر روز پنج باری غسل بگیرد، پنج باری آبازی بکند، آیا چرک در بدن این انسان میماند؟ قالو، اصحاب گفتند که حضورین کسانی که در نزد رسول الله بودند گفتند که یا رسول الله لا یبقا من درنه شیئون، این انسانی که هر روز پنج بار آبازی میکند، غسل میکند، پس این انسان در بدنش هیچ چرکیه، هیچ غجدیه نمیماند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از این تمثیل زیبا گفتند که فذالک مثل صلوات الخمسی، پس رسول الله گفتند این مثال نماز پنجگانه هست، این قصه نماز پنجگانه هست، این مثال نماز پنجگانه هست که یمحو الله بهن الخطایا، یعنی می بخشد الله تبارک و تعالی به سبب نمازهای پنجگانه خطا و گناه و معصیت ها را. هر انسانی که گناه و معصیت میکند، نماز میخواند و این نمازش سببی بخشیشی گناهانش میشود و سبب بخشیشی اون معصیت هایش میشود. چی طوره که یک انسان در یک روز پنج بار آبازی بکند، در بدنش هیچ چرکی غجدی نمیماند؟ همین طور انسان مسلمان که پنج وقت نماز میخواند، پس در نامه اعمال اون از گناهان صغیره هیچ چیزی نمیماند و سبب بخشش گناهان صغیره اش میشود این نمازهای پنج گانه. و در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه البخاری، این حدیث را میگه امام بخاری روایت کردگی است، بی رقمی در زیر رقم 528 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین میگه این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست، بی رقمی در زیر رقمی 667 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه هست که در بخاری و مسلم آمده است. پس این بود دومین حدیث در باره فضیلتی نمازهای پنجگانه. بعد از این صاحب کتاب میگوید که و درنو، کلمه درن رو میگه معنایش الوسخو، یعنی چرکین، چرکی یا غجدی یا مصر یا اون غجدیه که در بدن انسان میشود اون رو میگن درن. پس اون درن یعنی وسخ یعنی چرکی به سبب پنج بار آبازی کردن از بدن انسان میرود. ان همین طور گناهان صغیره با سبب پنج وقت نماز خواندن از نامه اعمال انسان محو کرده میشود و تازه کرده می شود. پس این دویم موضوع بود در زیر باب یکم در باره فضیلتی نمازها، در باره فضیلتی نماز. پس این دویم موضوع هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب و در باره فضیلتی نماز حدیث ها خیلی زیاد هستند، اما صاحب کتاب این کتاب کتابی مختصر و کتابی آسان و اختصار شده که می باشد، از این حساب یکان اشاره های کوتاه میکند و میگذرد و درباره فضیلت های نماز چقدر فضائل دارد حتی علما کتاب ها نوشتگی هستند در این باره که نماز چی فضائل با خودش دارد. و اکنون صاحب کتاب در سوم موضوع در زیر باب اول میگذرد، یعنی واجب بودن نمازهای پنجگانه، یعنی فرض بودنی خواندن نمازهای پنجگانه. میگوید که سیوم وجوبها، یعنی فرض بودن نماز، واجب بودن نماز، حتمی بودن نماز. و فرضیتها معلومت بالکتاب و سنت و الاجماع المعلوم من الدین بالضرورتی. میگوید که فرض بودن نماز معلوم است و معین و دانسته شده است بالکتاب، با قرآن. در قرآن دلیل های فراوان داریم در باره نماز که الله جل جلاله امر میکند برای نماز خواندن و الله جل جلاله فرمان میدهد برای نماز خواندن. پس نماز خواندن با کتاب یعنی با قرآن ثابت هست و سنتی و همچنین نماز خواندن با حدیث با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین امر کردگی است برای نماز خواندن و الاجماع و همچنین اجماع هم ثابت شدگی است که مسلمانان اجماع دارند هیچ مسلمانی در دل و شک شبهه نیست که نماز فرض است پس اجماع مسلمان ها همچنین هست برای فرض بودنی نماز حتی یک مسلمان فاسق رو از نماز بپرسی حتی اگر خودم نماز نخواند میداند و گواهی میدهد و شهادتی میدهد که نماز فرض است پس اجماع هم ثابت است برای فرض بودنی نماز المعلوم من الدین بالضرورتی یعنی که دانستنی این نماز از دین هست بالضرورت این حتما یعنی که دانستنی نماز از دین هست حتما که هر یک انسان باید نماز را بداند قال تعالی الله جل جلاله درباره نماز چنین میگوید سوره بقره آیه 43 الله میگوید و اقیم الصلاه یعنی برپا دارید نماز را بخوانید نماز را ادا بکنید فی آیات کثیره من کتاب الله یعنی در آیات های بسیار از کتاب الله وقتی قرآن را میخوانیم در بسیار جای های قرآن امر به نماز شدگی هست مسلمان ها امر به نماز شدگی هستند اهل ایمان و قال تعالی همچنین میگه الله تبارک و تعالی در سوره ابراهیم آیه 31 میگوید قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة یعنی که میگوید قل لعبادی الذین آمنوا ای پیغمبر محمد بگو برای بندگان من الذین آمنوا همون بندگان من که ایمانی به من آوردن همون بندگان مؤمن من بگو که یقیم الصلاة برپا بدارن نماز را بخوانن پس الله میگوید بندگان مؤمنی به من را بگو که نماز بخوانند این دویم آیت از قرآن دلیل برای نماز خواندن و من السنتی اکنون دلیل از سنت حدیث معراج در حدیث معراج می باشد حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره سفری به آسمان کرده اش را بیان می کند در آن وفیهی یعنی در همون حدیث معراج چنین آمدگی است که هی خمسون یعنی که نماز 5 وقت می باشد و هی خمسون اما ثوابش 50 نماز را ثوابش در نامه اعمال اون انسان نوشته می شود هی خمسون یعنی که در عمل نماز 5 وقت است که 5 بار انسان مسلمان در 24 ساعت در یک شبانه روز نماز می خواند و هی خمسون در حالی که در از جهت ثواب و اجر این میگه به اندازه 50 نماز می باشد در حاشیه این حدیث را میگوید که رواه البخاری یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است بی رقمی یعنی در زیر رقمی 349 در کتاب صحیح بخاری این حدیث معراج روایت شدگی هست و المعنا اکنون میگم معنای این حدیث که هی خمسونه میگم معناش هی خمسون فی العددی باعتبار الفعلی یعنی که همین نماز 5 بار میباشد از دیدگاه عدد از باعتبار فعل یعنی انجام دادن در یک روز 5 بار این فعل را این نماز را انجام میدهی و هی خمسون فی الاجر و ثوابی اما این نماز میگه 50 نماز از دیدگاه اجر و ثواب در نامه اعمال انسان نوشته می شود. وقتی که انسان 5 وقت نماز را در یک شبانه روز ادا می کند، 5 وقت نماز را می خواند، گویا که این انسان 50 نماز در یک شبانه روز خوانده است. پس 50 نماز چطوره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که هر یک حسنه برابر به 10 حسنه می شود. پس 50 نماز وقتی که ضربش میزنی به 10 می شود 500 نماز. اجری 500 نماز در نامه اعمالی نمازخوان نوشته می شود. پس این بود تخریج حدیث هی خمسون و هی خمسون و معنایش. بعد از این صاحب کتاب میگوید و فی صحیحین، همچنین میگه در صحیحین در بخاری و مسلم آمدگی است، قوله صلی الله علیه و سلم، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم، لمن سأله عن شرائع الاسلام، در جواب شخصی که، لمن یعنی در جواب شخصی که سأله رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیده بود، عن شرائع الاسلام، از قانونهای اسلام، از شرائع اسلام که اسلام چی شرع دارد، چی قانون دارد. پس از قانونهای اسلام وقتی میگه آن شخصی که پیغمبر را پرسیده بود، پیغمبر چنین جوابش داد که خمس صلوات فی الیوم و لیلتی، یعنی یکی از قانونهای اسلام همین است که خمس صلوات، یعنی 5 وقت نماز، فی الیوم و لیلتی، در یک شبانه روز، در 24 ساعت 5 وقت نماز، این فریضه الهی است، این قانون اسلام هست، این مسئله هست که انسانی که میخواهد اسلام با اون باشد، اسلامش کامل باشد، باید 5 وقت نماز را بخواند. قال سائلو، پس میگه سوال دهنده باز گفت، سوال کرد، باز گفت که هل علی غیرهن، گفت آیا ای رسول الله بالای من غیر از این 5 نماز فریضه دیگر وجود دارد از نمازها؟ آیا یگان نماز دیگری هست که فرض باشد؟ قال لا، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که نه، یعنی دیگر نمازی فریضه نیست، فریضه فقط همین 5 نماز است، الا ان تطوع، مگر اینکه گفت تو اگر تطوع بخوانی، مگر اینکه اگر تو نفل و سنت بخوانی، یعنی نمازهای نافله هست، نمازهای سنتی هست، اما فریضه فقط ان همین 5 وقت نماز می باشد و بس، فریضه غیر از این 5 نماز دیگر نماز وجود ندارد، فقط همین 5 وقت نماز در 24 ساعت بالای هر مسلمان فرض می باشد و بس. در تخریج این حدیث در حاشیه می گوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایتش کردگی هست، بیرقمی در زیر رقمی 46 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست در زیر رقمی 11 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث همچنین حدیث صحیح می باشد، حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هستند. پس این بود دلیلی از سنت که نماز 5 گانه فرض است بالای هر یک مسلمان که باید اون را انجام بدهد، باید این نماز 5 گانه را بخواند. میگه و تجب الصلاه، یعنی واجب است نماز، علی المسلم البالغ العاقلی، بالای مسلمان که اون مسلمان به بلاغت رسیدگی باشد، بالغ باشد، و العاقلی اون مسلمان عاقل باشد. پس این نماز 5 گانه فرض بالای مسلمان بالغ و عاقل هست. فلا تجب علی الکافری، پس این نمازهای 5 گانه بر کافر فرض نیست، بالای کافر این نمازی 5 گانه را خواندنش حتمی نیست. چرا؟ زیرا که بالای کافر فرض هست که اون شهادتین است، اول باید مسلمان شود، بعد از مسلمان شدن این فرض ها بالای اون فرض می گردد. پس نماز پنجگانه بالای مسلمان مرد و مسلمان زن فرض بوده است. ولا صغیرین، همچنین این نماز بالای کودک، بالای صغیر فرض نمی باشد. در گذشته ما و شما صغیر را، صبی را به دو قسم تقسیم کرده بودیم. قسم اولش صبی غیر ممیز و صبی ممیز. صبی ممیز یعنی آن کودک که بازی را از عبادت فرق می کند. آن کودک بالاش نماز فرض نیست، اما بخواند و مجبور کرده شود برای خواندن، این افضل و خوبتر هست. اما کودکی که غیر ممیز هست، آن امر کرده نمی شود و آن اختیار دارد، می تواند که پدر و مادرش را تقلید بکند یا اکا و دادرش را تقلید بکند، در بر اونها راست ایستد و سجده و رکوع بکند و در بر اونها راست بیستد، ممکن است. اما مجبور کرده نمی شود کودکی غیر ممیز، کودکی که عبادت را از بازی فرق کرده نمی تواند. اما کودکی که فرق کرده می تواند، اون باید امر کرده شود برای نماز خواندن. ولا صغیری، پس بالای کودکی که غیر ممیز است، بالای اون فرض نیست، همچنین بالای کودکی که ممیز هم باشد فرض نیست. اما برای عادت بکند، برای سرخم شود، برای نماز خواندن در خون اون باشد، پس امر کند به نماز پدر و مادرش یا صاحب اون کودک، این بسیار نور علی نور می باشد. ولل مجنونی، همچنین نماز بالای انسانی که مجنون است، انسانی که دیوانه است، انسانی که عقلش در جاش نیست، بالای این انسان هم نماز فرض نمی باشد. پس بالای عاقل فرض می باشد، نه اینکه دیوانه و کم عقل و بی عقل. لقوله صلی الله علیه و سلم، برای این گفته امان دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گوید رفع القلم عن ثلاثه، یعنی برداشته شدگیست قلم از سه گروه انسان. سه گروه انسان نامه اعمال اونها در گناه و معصیت نوشته نمی شود، قلم برداشته شدگی هست. عن النائمی حتی یستیقظ، یکم از انسانی که خواب هست تا از خواب خیستنش، یعنی یک انسانی که در خواب هر کاری که می کند اون گناه نوشته نمی شود در نامه اعمالش. مثلا در خوابش خواب می بیند چی کارها را کرد و در خوابش گپ می زند، هر سخن بگوید در خوابش، پس اون انسان با اون سخنهاش جوابگر نمی شود، اون انسان با اون سخنهایش گناهگار نمی شود. وقتی که انسان خواب باشد، پس قلم برداشته شدگی است، قلم گناه و معصیتش را نمی نویسد. این یکم طایفه مردم. و دویم، و عن المجنونی حتی یفیق، و دویم از دیوانه کم عقل تا زمانی که عقلش به جا بیاید، تا وقتی که عقلش سالم شود، تا با عقل نشود، تا عقلش سالم نشود، این انسان مجنون و دیوانه هم همچنین هر کاری که میکند گناه و معصیت در نامه اعمالش نوشته نمی شود. اما صاحبانش باید پیش راهش بگیرد از کارهای بد و ناشایسته انجام دادن تا اینکه کارهای ناشایسته انجام ندهد. اما اگر رفتو که انجام داد، گناه و معصیت در نامه اعمال این انسانی که عقلش در جاش نیست، دیوانه هست و اختیارش در خودش نیست، و در نامه اعمالش گناه نوشته نمی شود. این دویم طایفه مردم. سیوم طایفه مردمی که گناه و معصیت در نامه اعمالش نوشته نمی شود، و عن صغیری حتی یبلغ، و از کودک تا زمانی که به بلاغت نرسد، تا به بلاغت نرسد، این کودک را در نامه اعمالش گناهان نوشته نمی شود، معصیت ها نوشته نمی شود. پس هر گناهی که کودک میکند اون گناه و معصیت نوشته نمیشود، اما کلانهایش باید پیش کودک را بگیرد تا اینکه گناه ها و معصیت ها را انجام ندهد و دست به گناه و معصیت نزند. اگر رفت و که زد گناه و معصیت انجام داد، در نامه اعمالش نوشته نمیشود، اما ثواب ها میگن در نامه اعمالش نوشته میشود و همچنین در نامه اعمالش، در نامه اعمالی آن کسی که کودک را تشویق به نماز خوانی میکند، چی پدر و مادرش باشد، چی اکا و دادرش باشد، چی بابا و بیبیش باشد، چی یگان رفیق و یگان همسایه‌شان باشد، وقتی کودک را تشویق به نماز خوانی کرد، اون کودک حالا به بلاغت رسیدگی نباشد و نماز بخواند، همچنین ثواب این نماز خوانی کودک در نامه اعمال اون تشویق کننده کودک برای نمازخوانی نوشته می شود. پس این بود سه طایفه مردمی که قلم از گناهانشان را نوشتن از بالا اینها برداشته شده است. بعد از این می گوید ولیکن یؤمر بها الاولاد لتمام سبع سنین، ولیکن میگه امر کرده می شود به نماز کودکان، فرزندانتان را میگه باید به امر به نماز بکنید، لتمام سبع سنین، وقتی که 7 سال را پره میکنند. وقتی 7 سال پره کی شد، یعنی کودک 7 ساله می شود، 7 سال را پره میکند، باید کودک را امر بکنید به نماز خواندن، زیرا که این کودک دیگر 7 سال را پرکی کرد، این کودک ممیز می شود، یعنی که گناه را از بازی یا که عبادت را از بازی فرق کرده می تواند. پس میگه اون کودک را امر می کنید به نماز. و یضربون علی ترکها لعشرین، و زده می شوند کودکان برای ترک کردن نمازشان، لعشرین، وقتی که 10 سال را پره کردند. وقتی کودک 10 سال شود، 10 ساله شود و این کودک نماز نخواند، باید صاحبان این کودک، تربیتگران این کودک، آن کودک را بزنند، آن کودک را لت و کوب بکنند برای نماز خواندن، یا آن کودک را تشویق بکنانند و مجبورش بکنند تا اینکه اون کودک نماز بخواند، تا اینکه عادت بکند به نماز خواندن. پس وقتی کودک 10 ساله شود و نماز نخواند، باید صاحبانش آن کودک را امر بکنند و مجبور بکنند برای نمازخوانی، و یا که اون را بزنند، نه زدن یگان جایش را شکستن، بلکه زدن برای ترساندن تا اینکه اون کودک بترسد و نمازهایش را بخواند. میگه فمن جهدها، هر کسی که انکار بکند نماز را، یعنی فرض بودن نماز را هر کسی که انکار بکند، او ترکها، یا هر کسی که نماز را ترک بکند کاملا و نماز نخواند، فقد کفره، پس واقعا میگه این انسان کافر میشود. کسی که انسان را انکار میکند، کسی که نماز را انکار میکند، با اتفاق کافر می شود. بعد از ابلاغ حجت، اگر که حجت براش رسیدگی نباشد، یک انسان نماز را ترک کرد، براش فهمانده می شود که این نماز فریضه الهی است و ترکش کفر است، بعد از این باز هم انکارش کفر است، بعد از این باز هم نماز را انکار بکند، نماز را رد بکند و نماز خواندن را قبول نکند، بعد از ابلاغ حجت عین اون شخص تکفیر کرده می شود، عین اون شخص را حکم به کفر کرده می شود. اما در مسئله ترک نماز، هر کسی که نماز را ترک می کند، در این باره قول ها هست. مذاهب می گویند که کافر نمی شود، مثلا مذهب حنفی می گوید انسان فرض بودن نماز را قبول بکند و اما نماز نخواند، این انسان میگه کافر نیست، این انسان کافر نیست، اما فاسق هست. و بعضی از علما میگویند انسانی که نماز نخواند، این انسان کافر است، یا از صحابه همچنین این ثابت است که ترک نماز در نزد صحابه اعتقاد همین بود که کفر است. پس ترک نماز، یک انسان نماز را ترک میکند، عموما نماز نمیخواند، آیا کافر است یا مسلمان؟ اگر کسی که عموما نماز نمیخواند اون کافر است، یعنی در حیاتش سر به سجده موندگی نباشد اون کافر است. اما اگر که گاه نماز بخواند، مثلا رمضان ده میخواند یا نماز عید میخواند یا جمعه را میخواند، پنج وقته را نمیخواند، یا گاه میخواند و گاه نمیخواند، در باره این اختلاف است. بعضی از علما میگویند که انسان اگر یک نماز را بدون عذر ترک بکند کافر میشود. این از صحابه ثابت است، از بعضی از صحابگان ثابت است که یک نماز را ترک کردن، این میگن این بی عذر، این میگه انسان را کافر میکند. چطوری که ابن باز رحمه الله همچنین در همین قول است که یک نماز را بی عذر ترک کردن میگه سبب کافر شدنی اون انسان میگردد. ابن باز مثال میزند که یک انسان چند دقیقه به نماز بامداد را ماندن و بدلنی که اون آگاه کنه که تلفنش را خاموش کند تا اینکه در بامداد بیدارش نکند و مجبور خودش را به خواب باندازد و تا اینکه نماز بامداد را نخواند با همون خواب شود و بعد از آفتاب برآمدن اگر که بیدار شد، این انسان میگه کافر شده است، برای بی عذر یک نماز را ترک کرده است. اما اگر با عذر باشد این مسئلهش دیگر می باشد. این قول بعضی از علما است که با ترک یک نماز انسان کافر می شود. اما اکثر علما بر همین قول هستند که انسان اگر تمام کل نماز را ترک بکند، عموما اگر سر به سجده ماندگی نباشد، اون انسان کافر است. اون انسان کافر است. اما گاه بخواند و گاه نخواند، در این مسئله اختلاف است. بعضی از علما میگویند کافر است، بعضی ها میگویند کافر نیست. در باره اسلامی انسانی که گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند، اختلاف است که آیا اون مسلمان هست یا نیست. از این حساب است که بعضی از علما میگویند برای انسان تارک و صلات همین شرمندگی بس است که علما در باره مسلمان بودنش اختلاف دارند. آیا این مسلمان هست یا نیست؟ اختلاف است. همین شرمندگی میگه برای انسان بی نماز بس است. پس در مسئله ترک نماز اختلاف است که آیا کافر میشود یا نه. اما در مسئله جهدش، یعنی انکاری نماز، کفر است. هر کسی که نماز را انکار میکند کافر میشود. بعد از این میگوید که فمن جهدها او ترکها فقد کفر، یعنی کسی که انکار بکند نماز را یا ترک بکند نماز را کاملا، فقط کفر، پس میگه واقعا اون انسان کافر شدگی است. وارتد عن دین الاسلامی، پس میگه واقعا اون انسان مرتد شدگی است از دین اسلام، روی گردانده است اون اسلام، اون انسان میگه از دین اسلام، یعنی از اسلام اون انسان میگه خارج شدگی است، پس دیگه اون انسان را مسلمان گفته نمی شود. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، یعنی عهد و پیمانی که در بین ما مسلمان ها و در بین آن کافران وجود دارد این نماز است. هر کسی که نماز را میخواند پس اون با ما هست، اون مسلمان هست. پس هر کسی که نماز نمیخواند پس اون با ما نیست، پس اون مسلمان نیست. فمن ترکها فقد کفر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس هر کسی که ترک میکند نماز را، پس میگه واقعا اون انسان کافر شدگی است. واقعا اون انسان کافر شدگی است و مرتد شدگی است و از دین مبین اسلام خارج شدگی است، هر انسانی که نماز را ترک کردگی است. در این باره چطور گفتیم که اختلاف است. بعضی از علما میگویند ترک کردن با یک نماز هم انسان اگر بی عذر ترک بکند از اسلام خارج می شود. اما اکثر علما و قول راجی هم والله اعلم همین است که انسان اگر کلا نماز را ترک بکند عموما اگر سر به سجده ماندگی نباشد کافر است، اما گاه نماز بخواند و گاه نماز نخواند درباره اسلامش، درباره مسلمان بودن این انسان اختلاف است و قول راجح به مسلمان بودن و اما فاسق بودن این انسان می باشد. باز والله اعلم. فمن ترکها فقد کفره، پس هر کسی که ترک میکند نماز را پس واقعا میگه اون انسان کافر شدگی هست، اون انسان از دین مبین اسلام خارج شدگی هست. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت میکند، به رقمی در زیر رقمی 134 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح مسلم است و این حدیث حدیث صحیح می باشد. پس در مسئله اختلاف یک اشاره بکنم و بگذرم. کسانی که می گویند کسی که یک نماز را ترک بکند کافر می شود، دلیلشون همین است که ترکه، ترکه کسی که یک نماز را ترک کند می شود این انسان را بگوید تارک الصلات. پس میگه آدم اگر به عذر یک نماز رو هم ترک بکند کافر میشود، زیرا که ترکه را انجام داد، یعنی تارک الصلات شد. اما بعضی از علما میگویند که ترکه به معنای عموما نخواندن است، به معنای عموما نخواندن است که عموما اگر نماز نخوانده باشد کافر است و کافر میشود. اما اگر که گاه خوانده باشد و یا گاه بخواند و گاه نخواند، در این صورت میگه در این مسئله اختلاف است، یا این انسان انسان فاسق است و اما حکم و کفر نمیدهیم این انسان را. باز والله اعلم. پس این بود کتاب صلات، اولین باب در زیر کتاب صلات. با همین باب اول به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الثانی، یعنی باب دویم در زیر کتاب صلات از کتاب الفقه المیسر، الاذان والاقامه، درباره اذان و قامت می باشد، درباره اذان و قامت می باشد باب دویم. و فیه مسائل، در زیر باب دویم چندین مسئله ها هست. ان شاء الله این باب دویم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمان، درس 55 از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروز را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.